pod kołderkę, wyszczę z ciebie nerkę. Pływ bije w szyję, całą krew wypije, całą krew wypije. Groźniej dzisiaj już nie będzie, tyle możemy obiecać. Minęła godzina piąta. Trójkowy budzik. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come up the stairs. And I pretended I was sleeping, and I was hoping you were creeping with me. Put your arm around my shoulder, and it was if the room got colder, and we moved closer in together and started talking about the weather. You said tomorrow would be fun, and we could watch a place in the sun. I didn't know where this was going when you kissed me. Are you mine? Are you mine? 'Cause I stay here all the time, watching telly, drinking wine. Baby, are you mine? Are you mine? 'Cause I stay here all the time, watching telly, drinking wine. Obchodzące dzisiaj urodziny Lily Allen. Przypominam, jeżeli ktoś chciałby się odezwać, to adres budzik@polskieradio.pl albo numer 71335 jest do Państwa dyspozycji. Teraz wątek biegowo-chodzeniowy. Najpierw coś do chodzenia, ale takiego bardzo dobrego chodzenia. Plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, wonder I do. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. Eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Tu trójka. Program trzeci. Driving up the coast, you find a version of the truth. I left the back door swinging like a dirty little sleuth. The truth is I've never felt half this alive. To dance upon a grave called 45. Jacked up on some Kerouac and surely bulletproof. The girl who taught me what to do was missing her front tooth. Gentle as a storm inside your mental hell. I wanna find the answer, but I just can't find myself. A couch to keep me humble and a breath to keep me warm. I feel you were the girl that I was feeling for. Come to realize it was me who was the whole. A captain lost himself inside a 40-year-old skull. The drink of choice was knowledge and we always wanted more. Drunken sailors seeking their Geronimo. Yeah.

mocniej żyć. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. A my przypominamy, że dzisiaj od godziny 9 na trójkowej antenie Polski Top Wszechczasów. Tam więcej takich skarbów się pojawi. Budzikowe kalendarium muzyczne. 2 maja 1974 roku Stevie Wonder zdobył 4 nagrody Grammy. Uhonorowano go wówczas jako najlepszego wokalistę popowego, najlepszego wokalistę soulowego, a także za najlepszą piosenkę soulową i najlepszy album roku. Na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii 38 lat temu grupa Joy Division zagrała swój ostatni koncert. Urodziny obchodzą dzisiaj m.in. Małgorzata Ostrowska i Lech Janerka, a 2 maja 1936 roku urodził się Engelbert Humperdinck. Właściwie Arnold George Dorsey, brytyjski piosenkarz pochodzenia hinduskiego, popularny w latach 60., 70. i 80., kiedy wykonywał sprzedające się w milionach egzemplarzy romantyczne przeboje. Najpopularniejsze to The Last Waltz, Quando, Quando, Quando czy Portofino. A 61 lat temu Elvis Presley nagrał ten przebój. Thank you.

szło za tobą w świat. Oje, quando, quando, quando. A mój ojciec i mój brat szybko trafią na twój ślad. Katarzyna Żak śpiewała, Artur Andrus napisał słowa. Za kwadrans będzie godzina szósta, a głos zabiera Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Paweł Marcin Szymański to bardzo utalentowany bluesman, przy okazji siejący popłoch wśród kobiet, dlatego że bardzo przystojny gitarzysta, wokalista, można powiedzieć bard. Namówiłem go kilka lat temu, aby skorzystał z pomocy znanych kantrowych instrumentalistów i nagrał swoje piosenki właśnie w nieco zmienionym trybie i charakterze. Nagrał. Do życia trzeba mieć talent. Bardzo ciekawa piosenka z mądrym tekstem, oczywiście autorstwa Pawła Szymańskiego. A kto gra oprócz Pawła? Janusz Tytman na mandolinie, Mirosław Kozak na gitarze i Roman Ziobro na kontrabasie. Nagranie z 2012 roku. Pewien człowiek wesoły na ulicy sobie stał. Kochał wino ponad wszystko, pomysł na życie miał. Zapytałem go, jak leci, może czegoś mu brak. Twarz w uśmiechu wykrzywił, odpowiedział mi tak. Któż to może przewidzieć, co jutro spotka nas? W którą stronę skręci życie, jak wyglądać będzie świat? Do życia trzeba mieć talent, do życia trzeba mieć dryk. Do celu dążyć wytrwale, zachowując klasę i styl. Przez radio powiedzieli, że to ksiądz napadł na bank. Kasjerce groził nożem, obiecując lepszy świat. W kłopoty drobne popadł, teraz szansę będzie miał. O intencjach dobrych myśleć przez 3 do 15 lat. Któż to może przewidzieć, co jutro spotka nas? W którą stronę skręci życie, jak wyglądać będzie świat? Do życia trzeba mieć talent, do życia trzeba mieć dryk. Do celu dążyć wytrwale, zachowując klasę i styl. Kolega się dobrze ożenił, pieniądze, samochód i dom. Majątek pomyślnie pomnożył, biznesmen był z niego ho-ho. Pośpiech na zdrowie nie wyszedł, bo większą stawkę szła gra. Na końcu się biedak powiesił i co teraz z tego dziś ma? Któż to może przewidzieć, co jutro spotka nas? W którą stronę skręci życie, jak wyglądać będzie świat? Do życia trzeba mieć talent, do życia trzeba mieć dryk. Do celu dążyć wytrwale, zachowując klasę i styl. Widzieć, co jutro spotka nas, w którą stronę skręci życie, jak wyglądać będzie świat. Do życia trzeba mieć talent, do życia trzeba mieć dryk. Do celu dążyć wytrwale, zachowując klasę i styl. W charakterze puenty jeszcze zdania dwa. Po co szukać podniety, gdy wszystko jest proste tak? Na banki się nie napada, a miłość ma wina smak. Pieniądze szczęścia nie dają, zwłaszcza kiedy ich brak. Któż to może przewidzieć, co jutro spotka nas? W